Thank you.

Iubiți credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să prăjduim pe Sfinții și cei mai mari apostoli, Petru și Pavel, care se prăjduiesc la 29 iunie. Este o sărbătoare frumoasă, cum spune Sfântul Atanasie, cel mare patriarh al Alexandriei. Deci noi, înainte de a prăjdui pe Sfinții apostoli, postim o săptămână să ne curățim de păcate, ca să ne facem vrednici de împărtășirea cu Sfintele și Dumnezeieștele Tăi. Și Sfântul Atanasie, Patriarhul Alexandriei, a fost, pe timpul Sinodului I Ecumenic, anii 325, 340, 350, când a adormit. Iată că acești mari bărbați iubiți credincioși ai creștinătății au fost oameni săraci, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel. Trebuințelor mele, aceste mâini au slujit. Ilie Miniat spune despre Sfinții Apostoli, spune următoarele. N-au fost nici bogați cu averea pământească, nici din neam împărătesc, n-au fost nici cu o cultură înaltă, ca să se poată cineva mândri pământește, ce a fost cu acea cultură dumnezeiască și duhovnicească învățați de Mântuitorul, ca nimeni să nu creadă că ceva pământesc s-a lucrat pentru a aduce lumea la creștinătate, pentru a întoarce lumea de la păgânătatea de închinări de idoli la credința cea curată și sfântă a creștinătății. Pentru asta și Mântuitorul, atunci când și-a ales pe Sfinții Apostoli, s-a dus și-a ales dintre cei mai săraci oameni. Și unde s-a dus? Pe malul lacului Genisaretului sau pe malul lacului Tiberiada, pentru că de la localitățile care sunt în jur își trage și numele. Pentru asta, știind Mântuitorul că acei oameni pescari, care sunt și pescari și săraci, aveau credință și evlavii către legea aceasta strămoșească și către Dumnezeu, către rânduielile vieții de atunci, a bisericii de atunci. Pentru asta și Dumnezeu a ales oameni fără vicleșug, fără niciun fel de cultură din asta care poate să denatureze sufletul, în loc să-l călăuzească pe care spre lumină să-l ducă spre întuneric, nădăjduindu-se în puterea învățăturii pe care o au. Pentru asta Mântuitorul nici n-a vestit mai departe de Marea Galilei, pentru că Nazaretul, unde a stat Mântuitorul, și Capernaumul este pe malul lacului Genesaret, iar Nazaretul puțin mai departe. Știa Mântuitorul că acolo sunt acei pescari care trebuia să-i facă vânători de oameni. Pentru asta a și venit pe malul lacului și a întâlnit corabia lui Iona, tatăl Sfântului Apostol Petru. S-a adresat ucenicilor, feciorului lui Iona, și veniți după mine și vă fac pe voi vânători sau pescari de oameni. Deci iată cuvântul înțelepciunii dumnezeiești, să-i facă vânători de oameni. Așa după cum peștele se vânează cu mreaja, dar prin înțelepciunea pescarului. Așa omul cel păcătos se vânează cu mreaja cea duhovnicească de înțelepciunea cea dumnezeiască, în primul rând a lui Dumnezeu și care a dat-o și ucenicilor lui. Deci a trecut Sfântul Apostol Petru de la vânarea peștului la vânarea oamenilor. Au lăsat, spune evanghelistul, pe corabier, pe tatăl său cu corabia și împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Iacob au venit în urma Mântuitorului. Sfântul Apostol Petru a fost căsătorit, a avut doi copii, dar și nevasta și copiii au murit mucenici. Pentru că atunci, pe timpul lui Nero, când s-a declanșat marea persecuție în Roma, și unde și ei au perit de furia necredincioșilor, și ei n-au perit omenește. Dar așa credeau păgânii, că i-au ucis, prin asta s-a și pierdut credința creștină. Dar ea a fost exact ca o sămânță dumnezeiască care, căzând în pământ, a răsărit mult mai bogată, așa după cum spune Sfântul Apostol Pavel, despre semințele acele care le semănăm noi în pământ, grâu sau alte culturi. Zice, una seamen și cu totul altceva răsare și crește. Dintr-un singur bob de grâu iese spicul acela frumos, cu atâtea boabi în el, care de multe ori cade de greutatea boabilor. Așa și aici. Au murit Sfinții Apostoli prin tăierea sabiei, sau cum a fost Sfântul Apostol Petru, răstignit cu capul în jos. Dar sângele lor vărsat pe pământ s-a făcut exact ca o sămânță dumnezeiască care a răsărit și a împodobit biserica în cele patru colțuri ale lumii. Deci Mântuitorul, știindu-i că sunt săraci, dar știind că sunt credincioși, știind că sunt fără cultură pământească, dar care au creierul sănătos și mintea înțeleaptă, pentru asta i-a luat la sine. Așezut la picioarele Mântuitorului acei 3 ani de zile, unde au ascultat cuvântul Evangheliei, au ascultat tainele împărăției cerurilor, pentru că atunci când o parte din ucenici vroia să se ducă de lângă Mântuitorul, a întrebat Mântuitorul pe cei 12, au doar și voi vreți să vă duceți? A răspuns Sfântul Apostol Petru, Doamne, graiul ale vieții veșnice ai, la cine oare ne vom duce? Deci când a fost nevoie să răspundă cineva din cei 12, cel care răspundea înaintea tuturor era Sfântul Apostol Petru. Pentru asta ați auzit și evanghelistul Matei ce spune astăzi la Sfânta Evanghelie, că mergând în părțile Chesarii lui Filip, a întrebat Mântuitorul pe ucenici, cine îmi zic oamenii că sunt eu? Cine mă consideră că sunt? Știa Mântuitorul ce credeau despre dânsul, dar a vrut să-i întrebe pe ei și a vrut să-l provoace pe Sfântul Apostol Petru să mărturisească cine este el. Și au început să spună că unii că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie sau Ieremia sau altul din proroci. Dar voi, zice ucenicii mei, voi care ați stat cu mine, care ați văzut minunile mele, voi care ați mâncat pâinea înmulțită și ați dus-o pe umărul vostru și rămășițele care au rămas de la pâine, voi care ați participat la toate minunile și ați făcut și voi, voi ce spuneți despre mine că sunt eu? Tot Sfântul Apostol Petru s-a ridicat și a răspuns, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Atunci i-a spus Mântuitorul, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, adică pe această mărturisire. Și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. S-au ridicat iubiți credincioși în timpul istoriei, de-a lungul istoriei, multe valuri, mulți dușmani. Au început de la Mântuitorul cu nerecunoașterea. Știți că discutam ieri și v-am spus despre proslăvirea Mitropolitului Glicheria, a Sfântului Ierar Glicheriei. Vedeți că din biserica cea adevărată Dumnezeu proslăvește Sfinți? Ei, trebuie să știți, nu a te recunoaște cineva pământește, e și voința lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu binevoiește într-o rocă recunoaștere pământească. În a face voia lui Dumnezeu, acolo este proslăvirea. Deci Mântuitorul ca Dumnezeu întrupat nu l-a recunoscut conducerea nici a bisericii de atunci, nici a politică. Și pentru că nu l-au recunoscut, l-au răstignit pe cruci. Începând biserica să răsară după ce a instituit-o Mântuitorul la cina aceea de taină, au început apostolii după venirea Duhului Sfânt să predice Evanghelia, așa după cum a spus Domnul, la toată zidirea. N-a fost recunoscut nici de către biserica de atunci, care era îndreptățită să-i recunoască, nici de puterea statului de atunci. Nu într-o aceasta a stat adevărul de credință, ci într-o mărturisire a apostolilor și în sângele vărsat de ei. Vedeți că se repetă această lucrare până astăzi. Nu una te recunoaște o putere politică, sau cei care se desfătează în toate cele dorite de ei pe pământ, este și adevărul cel dumnezeiesc. Ce adevărul este acolo unde binevoiește Dumnezeu și unde se face voia Lui. Pentru asta și Sfinții Apostoli au fost nevoiți tot să-și verse sângele. Deci Sfântul Apostol Petru la anii 64, la vârsta aproape de 70 de ani, a fost răstignit cu capul în jos de către împăratul Nero. Și răstignirea cu capul în jos a fost nu pentru altceva, ci la dorința apostolului să nu se asemene cu Mântuitorul tot din smerenie. Dar pentru ce Sfântul Apostol Petru își pun oamenii întrebarea? E firesc să-și o pună. A făcut acele greșeli sau acele păcate care sunt vestite în întreaga lume, împrămurând lepădarea de Mântuitorul. Le-a făcut pentru trei lucruri cu slobozirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat un pic darul de la dânsul și a căzut apostolul în acele trei greșeli. Dar în primul rând, trebuia să se smerească mai mult ca până atunci. A doua cauză, trebuia să plângă toată viața lui. Și ca să plângă, trebuia să aibă acea cădere. A treia, trebuia să aibă milă de cei păcătoși care urmau să-i întoarcă la credință. Și ca nu cumva socotindu-se mai superior, să nu-i primească la credință. Și pentru asta Dumnezeu a slobozit ca el însuși să greșească, greșeală mare, l-a ridicat Dumnezeu cu puterea și cu darul lui din nou, din căderea în care căzuse, l-a pus din nou corifeu apostolilor, șef al apostolilor, dar ca toată viața să-și amintească că prin darul lui Dumnezeu s-a ridicat din nou din cădere. Și așa a și făcut Sfântul Apostol Petru. Spune că ochii lui erau roșii pentru că oricând auzea cocoșul cântând, începea să plângă aducându-și aminte de căderea lui și de lepădarea care o făcuse în fața acelei slujnici. Dar a venit după asta darul și a întărit. A venit puterea. Cine a predicat prima dată pe Mântuitorul? Sfântul Apostol Petru. La o singură predică au crezut 3.000, ca la 3.000 de bărbați. Au crezut în Mântuitorul. Și iată, în felul acesta a început să înmulțească Biserica Mântuitorului. Sigur, dușmanii de atunci, atât cei din biserică, cât și cei din afară, puterea politică, au fost nevoiți să-l fost în temniță, a fost legat în temniță, am văzut la Roma lanțul lui Sfântul Apostol Petru, lanț de fier mort, care era legat și ținut în temniță. Dacă era oare închis în temniță, de ce nevoie era să fie legat și cu lanțul? Unii putea să fugă dintr-o piatră din pământ. Dar pentru ca să fie slăvit lanțul Sfântului Apostol Petru și astăzi, văzându-se în muzeile care sunt în Roma sau în lume, și alte minuni făcute de Sfinți, alte semne ale pătimirilor, pentru asta Dumnezeu a slobozit ca să fie legat ca tâlharii, ca cei necredincioși, ca prin aceste semne rămase până în ziua de astăzi să se slăvească credința acea creștină și darul Duhului Sfânt care i-a umbrit pe acești mari bărbați ai bisericii. Deci a ajuns până la Roma și a predicat Evanghelia și sigur că acolo, așa după cum am spus, Nero, împăratul, l-a condamnat la moarte prin răstignire. A murit Sfântul Apostol Petru și tradiția spune, însă catolicii trebuie să știți, nou cultul Sfinților Moaștri. Îl au foarte șters. Nu există Sfintele Moaștri să te duci să săruți mâna Sfântului sau craniul Sfântului sau alte părți ale Sfântului. Chiar Sfântul Nicolae, care este dus în Bari, în cetatea Bari, în Italia, nu se vede absolut nimic, ci este ascuns cu o piatră de marmură. Deci Sfântul Apostol Petru este cum ar fi sub altarul Sfântului Apostol, a Bisericii Sfântului Apostol Petru. Acolo se spune că sunt, însă nu știe nimeni, pentru că e un masiv de marmură și nimeni nu poate să știe dacă sunt acolo sau nu sunt. Pe când la ortodoxi, vedeți ce cinste li se dă Sfinților Moaștri. Așa s-au dat și de către Biserica Apusului. Dar când au început cu laicizarea Bisericii, când au început cu îndepărtarea de la acele valori pe care le stabilise în Biserică cele șapte sinoade ecumenice, au plecat și darul lui Dumnezeu de la dânsii și din acea instituție sfântă și dumnezeiască a rămas o instituție statală mai mult. Deci acum ați văzut slujba făcută de Papa, o parte care ați văzut ce fel de slujbe fac, sunt un fel de conferințe, cum spunea cineva. Deci nu poate să se numească acea slujbă liturghie. Este o diferență de la cer la pământ, de la liturgia ortodoxă față de acea catolică. Însă aici a fost cu un fast mai mare pentru că au fost predicile la mijloc. Însă o liturghie catolică nu depășește 20 de minute. Întâmplător am asistat la Roma, la o slujbă făcută într-o biserică, când chiar am prea obosiți și am stat un pic și ne odihnim când mergeam pe jos. Eram cu regretatul metropolit Silvestru și cu preasfințitul Ambroz. Și ocazional am văzut acea slujbă neslujbă. Acea slujbă seacă fără niciun dar sau duh duhovnicesc. Este totalmente o lucrare omenească, care nimic duhovnicesc nu se poate afla sau nu se poate găsi în această lucrare a lor. Deci atunci când s-au început îndepărtarea de această lucrare duhovnicească din biserică, sigur că Dumnezeu are de cadarul și a rămas ca și nu bisericească. Deci Sfântul Apostol Pavel, știți o parte din dumneavoastră istoria? Dintre toți Sfinții Apostoli, unul din oamenii care a studiat toată cultura timpului de atunci. Și l-a pregătit Mântuitorul pe dânsul pentru că trebuia să-l trimită la Atena, unde era socotit scaunul înțelepciunii pământului. Să-l trimită la Corinteni, să-l trimită în alte părți. A ajuns până în Spania, până în Franța. Deci atunci, sigur că și Franța și Spania erau în Imperiul Roman. Dar a ajuns până în Spania, desprind atunci ținutul Imperiului Roman. A predicat Sfântul Apostol Pavel după ce a fost întors prin minune la credință. Deci el mergea să prigonească pe creștini în Antiohia Sirii și atunci i s-a arătat Mântuitorul într-o lumină puternică, ca un soare. Și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A răspuns Pavel, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Dar a întrebat apostolul ce să fac. Dar a căzut, odată cu lumina cea puternică, a căzut jos și a orbit apostolul. A orbit acei ochi ai necredinței, că trebuia odată cu apa botezului să-și spele și ochii cei trupești, să-i cadă ca niște solzi de pe ochi acea boală care îi venise din necredință, dar odată cu acei solzi de pe ochii trupești să cadă și solzii de pe ochii cei sufletești și să vază curat lumina cea dumnezeiască a Mântuitorului și a Evangheliei. Și atunci a spus Mântuitorul, mergi în cetate că ți se va spune ție ce trebuie să faci. În acel moment s-a arătat îngerul Sfântului Apostol Anania, care deja era în cetate și predica Evanghelia. Și a spus, du-te și primește pe Saul că iată să căiește și se roagă. Și Doamne, am auzit de la mulți pentru acest bărbat că multe rele a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim. Și acum are porunci de la archerei și de la dregători, de la boieri, să vină să facă rău Sfinților Tăi de aici, din cetate. Și a spus, mergi și-l primește, că îi voi arăta eu lui câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și într-adevăr așa a fost, a venit și a mărturisit păcatul înaintea apostolului, a primit dezlegarea de păcate, după 3 zile de post a primit Sfântul Botez. Și așa, după cum am spus, au căzut ca niște solzi de pe ochii apostolului acea boala necredinței și trupești și sufletești. Și imediat după ce s-a întărit cu mâncare, s-a dus în sinagogă și a predicat adevărul despre credința Evangheliei. Se întrebau toți oamenii, dar nu acesta a venit să lege pe creștini, să-i ducă la dregători, să-i omoare? Cum de acum vorbește pentru Mântuitorul, pentru Iisus Hristos? Și a început să aducă mărturii din Sfânta Scriptură că Hristos a fost și este Mesia. A predicat acolo câteva luni de zile, dar ați auzit la apostol că a fost nevoit după asta pentru că să jurase o parte din farisești, din cărturari, ca să nu mănânce pâine, nu-l vor prinde și nu-l vor omorâ. Și atunci l-au pus într-o coșniță și l-au slobozit peste zi. Și în felul acesta a putut să fugă și a fugit la Ierusalim. Însă spun Sfinții Părinți că a stat 3 ani de zile în deșertul Arabiei, unde s-a curățit cu post și cu rugăciuni, s-a pregătit pentru o altă misiune care trebuia să o aibă de aici înainte. Și după acei 3 ani s-a suit în Ierusalim, zice, m-am suit în Ierusalim să văd pe Petru și pe altul din apostol n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului. Și că am stat atunci la dânsă 15 zile. Și sigur și-au împărtășit din vederile lor, din credința lor, din ostenelile făcute până atunci în slujba Evangheliei. Și de atunci Sfântul Apostol Pavel a început cu Sfântul Apostol Timotei, Sfântul Apostol Barnava și alții din Sfinții Apostoli au început predicarea Evangheliei în Crit, în Creta, în Cipru, în Corint, în Grecia și în Atena și, cum am spus, a ajuns până în Spania. însă a făcut 3 călătorii misionare Sfântul Apostol Pavel. Ultima dată a fost arestat la Ierusalim pentru că s-a dus să serveze sărbătoarea Paștelui. A fost arestat și pus în temniță 2 ani de zile, după care la cererea lui a fost dus la Roma și tot de către împăratul Nero a fost ucis. Lui s-a tăiat capul cu sabia. Asta a fost a treia misiune a lui și sigur că aceea a fost și cea de pe urmă când s-a vărsat și sângele. Însă a făcut Dumnezeu minuni mari, că spune că atunci când a fost tăiat capul lui a curs lapte în loc de sânge și a săltat capul lui în numele Sfintei Treimi de 3 ori. Și chiar Titidincă ieri de la televiziune spune că eu am fost și eu acolo, însă n-am văzut acele 3 izvoare, pentru că nu a avut cine să ne spună. Acolo, în acele 3 săltări a capului Sfântului Apostol Pavel, au răsărit 3 izvoare, care sunt și la ora actuală, și unde este și biserică. Iată, iubiți credincioși, cum au trebuit să sfârșească acești bravi ostași ai Mântuitorului. Nu bând și mâncând, nu dormind, și desfătându-se, ci mergând cum era atunci cu corabia, bătuți fiind, de multe ori, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, în frig și în golătate, de multe ori în foame și în sete, în frică de la neamuri, de la cei străini, de la prietenilor, pentru că au fost unii care s-au lepădat, s-au dus și îi părau la cei necredincioși. Și iată, prin toate acestea a trebuit să treacă ca să meargă la lumina cea cerească. Deci nu prin odihnă trupească nimeni nu se poate mântui până nu se ostenește sau nu se va osteni. Trebuie o osteneală mare, trebuie râvna aceea care au avut-o Sfinții Apostoli să o aibă toți acei care sunt în biserică și creștinii care au fost atunci, cum spune Sfântul Apostol Pavel, către cei din Salonic. Trimiteți milostenie Sfinților din Ierusalim. Toți oamenii care erau atunci în biserica creștină, Sfinții socoteau și erau chiar. Pentru asta, credincioșii și creștinii, dator să fie sfinți, cum au fost acei creștini de atunci care și-au păstrat rânduiala creștinească, la fel să fie și astăzi. Pentru asta și postul Sfinților Apostoli se postește, pe credincioși, ca să ne facem vrednici că la ziua lor frumoasă, la ziua proslăvirilor, să putem să ne împărtășim cu vrednicii cu Sfintele și Dumnezeieștele taine. Iubiți credincioși, să nu uităm, nu numai Sfinții Apostoli din cei 12, cum discutam și Sfinții din zilele noastre, nu s-au mântuit fără osteneli, fără prigoane, fără frică, fără bătăi, fără schingiuiri. Au fost unii care au murit și s-au făcut datoria în liniște, dacă au fost lăsați în liniște. Însă de multe ori suntem obligați sau ne obligă, nu de voia noastră să suferim, fără voia noastră de multe ori, cu slobozirea lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar acestea nu pentru ca să ne piardă Dumnezeu, pentru că apostolii, dacă au murit și au crezut ce necredincioși, că au operit ca niște necredincioși pentru ei, iată, ei au rămas vestiți în întreaga lume, prăzduindu-se sărbătoarea lor cu evlavie de scurt, toți credincioșii din întreaga lume. Chiar și ereticii, cu toate că sunt eretici, tot îi respectă pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cu toate că le-au răstălmăcit învățăturile lor și s-au rătăcit și prin ele să duc în muncă. Dar totuși au cuvinte de laudă asupra acestor mari bărbați care s-au jertfit pentru Evanghelia Mântuitorului. Iubiți credincioși, să prăznuim acest praznic de astăzi cu demnitate și cu cinste, să ne rugăm Sfinților Apostol Petru și Pavel, care este Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, care ne-a creștinat pe noi românii, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, să mijlocească și să ne dorească spor duhovnicesc, creșterea aceea duhovnicească de care avem nevoie cu toții, și să pomenească ostenelile fiecăruia și osteneala și dragostea care au avut-o, să ia parte la slujba dumnezeiască închinată Sfinților Apostol Petru și Pavel, să pomenească Sfinții Apostoli ostenelele dumneavoastră înaintea Mântuitorului. Mântuitorul care așteaptă de la noi, așa după cum a spus însuși, cereți și veți lua, bateți și se va deschide vouă. Deși noi să batem că Mântuitorul ne deschide, să cerem că Mântuitorul ne dăruiește, pentru că Lui este cuvine cinstea și slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Thank you.